ันทิฏฐิกธรรมสูตรว่าด้วยสันทิฏฐิกธรรมท่านพระอุทายีถามว่าผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสันทิฏฐิกธรรมสันทิฏฐิกธรรมผู้มีอายุด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอพระผู้มีพระภาคจึงตรัสสันทิฏฐิกธรรมท่านพระอานนท์ตอบว่าผู้มีอายุภิกษุในพระธรรมวินัยนี้สงัดจากกามละถึงบรรลุปฐมฌานละถึงด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสสันทิฏฐิกธรรมโดยปริยายแล้วละถึงภิกษุล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่อาสวะทั้งหลายของเธอหมดสิ้นแล้วเพราะเห็นด้วยปัญญาด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสสันทิฏฐิกธรรมโดยนิปริยายแล้วสันทิฏฐิกธรรมสูตรที่5จบ6สันทิฏฐิกนิพพานสูตรว่าด้วยสันทิฏฐิกนิพพานท่านพระอุทายีถามว่าผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสันทิฏฐิกนิพพานสันทิฏฐิกนิพพานท่านผู้มีอายุด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอพระผู้มีพระภาคจึงตรัสสันทิฏฐิกนิพพานท่านพระอานนท์ตอบว่าผู้มีอายุภิกษุในพระธรรมวินัยนี้สงัดจากกามละถึงบรรลุปฐมฌานละถึงด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสสันทิฏฐิกนิพพานโดยปริยายแล้วละถึงภิกษุล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทียนิโรธอยู่อาสวะทั้งหลายของเธอหมดสิ้นแล้วเพราะเห็นด้วยปัญญาด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสสันทิฏฐิกนิพพานโดยนิปริยายแล้วสันทิฏฐิกนิพพานสูตรที่6จบ7นิพพานสูตรว่าด้วยนิพพานท่านพระอุทายีถามว่าผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคตรัสว่านิพพานนิพพานละถึงนิพพานสูตรที่7จบ8ปรินิพพานสูตรว่าด้วยปรินิพพานท่านพระอุทายีถามว่าผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคตรัสว่าปรินิพพานปรินิพพานละถึงปรินิพพานสูตรที่8จบ9ตทังคนิพพานสูตรว่าด้วยตทังคนิพพานท่านพระอุทายีถามว่าผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคตรัสว่าตทังคนิพพานตทังคนิพพานละถึงตทังคนิพพานสูตรที่9จบ10ทิฏฐธรรมนิพพานสูตรว่าด้วยทิฏฐธรรมนิพพานท่านพระอุทายีถามว่าผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคตรัสว่าทิฏฐธรรมนิพพานทิฏฐธรรมนิพพานผู้มีอายุด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอพระผู้มีพระภาคจึงตรัสทิฏฐธรรมนิพพานพระอานนท์ตอบว่าผู้มีอายุภิกษุในพระธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานละถึงด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสทิฏฐธรรมนิพพานโดยปริยายแล้วละถึงภิกษุล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่อาสวะทั้งหลายของเธอหมดสิ้นแล้วเพราะเห็นด้วยปัญญาด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสทิฏฐธรรมนิพพานโดยนิปริยายแล้วทิฏฐธรรมนิพพานสูตรที่10จบสามัญวรรคที่5จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. สัมภาทสูตร 2. กายสักขีสูตร 3. ปัญญาวิมุตตสูตร 4. อุปโตภาควิมุตตสูตร5. สันทิฏฐิกธรรมสูตร 6. สันทิฏฐิกนิพพานสูตร 7. นิพพานสูตร 8. ปรินิพพานสูตร 9. ตทังคนิพพานสูตร 10. ทิฏฐธรรมนิพพานสูตรปฐมปัณณาสจบสองทุติยปัณณาส 1. เขมวรรคหมวดว่าด้วยเหตุให้ตรัสเรียกว่าเขมะ 1. เขมสูตรว่าด้วยเหตุให้ตรัสเรียกว่าเขมะท่านพระอุทายีถามว่าผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเขมะเขมะผู้มีอายุด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเขมะพระอานนท์ตอบว่าผู้มีอายุภิกษุในพระธรรมวินัยนี้สงัดจากกามละถึงบรรลุปฐมฌานละถึงด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสเขมะโดยปริยายแล้วละถึงภิกษุล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่อาสวะทั้งหลายของเธอหมดสิ้นแล้วเพราะเห็นด้วยปัญญาด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสเขมะโดยนิปริยายแล้วเขมสูตรที่หนึ่งจบ 2. เขมปัตตสูตรว่าด้วยเหตุให้ตรัสเรียกว่าเขมปัตตะท่านพระอุทายีถามว่าผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเขมปัตตะเขมปัตตะละถึงเขมปัตตะสูตรที่สองจบ 3. อมตะสูตรว่าด้วยเหตุให้ตรัสเรียกว่าอมตะท่านพระอุทายีถามว่าผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอมตะอมตะละถึงอมตะสูตรที่สามจบ4. อมตะปัตตสูตรว่าด้วยเหตุให้ตรัสเรียกว่าอมตะปัตตะท่านพระอุทายีถามว่าผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอมตะปัตตะอมตะปัตตะละถึงอมตะปัตตสูตรที่4จบ 5. อภยสูตรว่าด้วยเหตุให้ตรัสเรียกว่าอภยท่านพระอุทายีถามว่าผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอภยะอภยะละถึงอภยะสูตรที่ห้าจบ 6. อภยปัตตสูตรว่าด้วยเหตุให้ตรัสเรียกว่าอภยปัตตะท่านพระอุทายีถามว่าผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอภยปัตตะอภยปัตตะละถึงอภยปัตตสูตรที่6จบ 7. ปัสสัทธิสูตรว่าด้วยเหตุให้ตรัสเรียกว่าปัสสัทธิท่านพระอุทายีถามว่าผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคตรัสว่าปัสสัทธิปัสสัทธิละถึงปัสสัทธิสูตรที่7จบ 8. อนุปุพพปัสสัทธิสูตรว่าด้วยเหตุให้ตรัสเรียกว่าอนุปุพพปัสสัทธิท่านพระอุทายีถามว่าผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอนุปุพพปัสสัทธิอนุปุพพปัสสัทธิละถึงอนุปุพพปัสสัทธิสูตรที่8จบ 9. นิโรธสูตรว่าด้วยเหตุให้ตรัสเรียกว่านิโรธท่านพระอุทายีถามว่าผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคตรัสว่านิโรธนิโรธละถึงนิโรธสูตรที่9จบ10. อนุปุพพนิโรธสูตรว่าด้วยเหตุให้ตรัสเรียกว่าอนุปุพพนิโรธท่านพระอุทายีถามว่าผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอนุปุพพนิโรธ อนุปุพพนิโรธผู้มีอายุด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอพระผู้มีพระภาคจึงตรัสอนุปุพพนิโรธท่านพระอานนท์ตอบว่าผู้มีอายุภิกษุในพระธรรมวินัยนี้สงัดจากกามละถึงบรรลุปฐมฌานละถึงด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสอนุปุพพนิโรธโดยปริยายแล้วละถึงภิกษุล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่อาสวะทั้งหลายของเธอหมดสิ้นแล้วเพราะเห็นด้วยปัญญาด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสอนุปุพพนิโรธโดยนิปริยายแล้วอนุปุพพนิโรธสูตรที่10จบ11อภัพพสูตรว่าด้วยผู้อาจและไม่อาจเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลภิกษุทั้งหลายภิกษุละธรรม9ประการไม่ได้ก็ไม่อาจทำให้แจ้งอรหัตผลได้ธรรม9ประการอะไรบ้างคือ 1. ราคะความกำหนัด 2. โทสะความคิดประทุษร้าย 3. โมหะความหลง 4. โกธะความโกรธ 5. อุปนาหะความผูกโกรธ6. มักขะความลบหลู่คุณท่าน 7. ปลาสะความตีเสมอ 8. อิสาความริษยา 9. มัจฉริยะความตรณีภิกษุทั้งหลายภิกษุละธรรม9ประการนี้ไม่ได้ก็ไม่อาจทำให้แจ้งอรหัตผลได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุละธรรม9ประการได้แล้วอาจทำให้แจ้งอรหัตผลได้ธรรม9ประการอะไรบ้างคือ 1. ราคะ 2. โทสะ 3. โมหะ 4. โกฏะ 5. อุปนาหะ 6. มัคคะ 7. ปลาสะ 8. อิสา 9. มัจฉริยะภิกษุทั้งหลายภิกษุละธรรม9ประการนี้ได้แล้วอาจทำให้แจ้งอรหัตผลได้อาภัพพสูตรที่11จบเขมวรรคที่1จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. เขมสูตร 2. เขมปัตตสูตร 3. อมตะสูตร 4. อมตัปปัตตสูตร 5. อภยสูตร 6. อภยปัตตสูตร 7. ปัสสัทธิสูตร 8. อนุปุพพปัสสัทธิสูตร9. นิโรธสูตร 10. อนุปุพพนิโรธสูตร 11. อภัพพสูตรสองสติปัฏฐานวรรคหมวดว่าด้วยสติปัฏฐาน 1.สิกขาทุพพลยสูตรว่าด้วยเหตุท้อแท้ในสิกขาภิกษุทั้งหลายเหตุท้อแท้ในสิกขา5ประการนี้เหตุท้อแท้ในสิกขา5ประการอะไรบ้างคือ 1. การฆ่าสัตว์ 2. การลักทรัพย์ 3. การประพฤติผิดในกาม 4. การพูดเท็จ 5. การเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทภิกษุทั้งหลายเหตุท้อแท้ในสิกขา5ประการนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญสติปัฏฐาน4ประการเพื่อละเหตุท้อแท้ในสิกขา5ประการนี้สติปัฏฐาน4ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. พิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาละถึง 3. พิจารณาเห็นจิตในจิต 4. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญสติปัฏฐาน4ประการนี้เพื่อละเหตุท้อแท้ในสิกขา5ประการนี้แลสิกขาทุพพลยสูตรที่1จบ 2. นิวรณสูตรว่าด้วยนิวรณ์ภิกษุทั้งหลายนิวรณ์ธรรมที่กั้นจิตไม่ให้บรรลุความดี5ประการนี้นิวรณ์5ประการอะไรบ้างคือ 1. กามฉันทะนิวรณ์นิวรณ์คือความพอใจในกาม 2. พยาปาทะนิวรณ์นิวรณ์คือความคิดร้าย 3. ถีนมิทะนิวรณ์นิวรณ์คือความหดหู่และเสื่องซึม 4. อุทจจกุกุจจะนิวรณ์นิวรณ์คือความฟุ้งซ่านและร้อนใจ 5. วิจิกิจฉานิวรณ์นิวรณ์คือความลังเลสงสัยภิกษุทั้งหลายนิวรณ์5ประการนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญสติปัฏฐาน4ประการเพื่อละนิวรณ์5ประการนี้แลสติปัฏฐาน4ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. พิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาและถึง 3. พิจารณาเห็นจิตในจิต 4.พิจารณาเห็นธรรมในธรรมมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญสติปัฏฐาน4ประการนี้เพื่อละนิวรณ์5ประการนี้แลนิวรณสูตรที่2จบ3กามคุณสูตรว่าด้วยกามคุณภิกษุทั้งหลายกามคุณ5ประการนี้กามคุณ5ประการอะไรบ้างคือ 1. รูปที่พึงรู้แจ้งทางตาอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัด 2. เสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูและถึง 3. กลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูก 4. รสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้น 5. โผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกายอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดภิกษุทั้งหลายกามคุณ5ประการนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญสติปัฏฐาน4ประการเพื่อละกามคุณ5ประการนี้แลละถึงกามคุณสูตรที่3จบอุปาทานขันธสูตรว่าด้วยอุปาทานขันธ์ภิกษุทั้งหลายอุปาทานขันธ์ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น5ประการนี้อุปาทานขันธ์5ประการอะไรบ้างคือ 1. รูปูปาทานขันธ์อุปาทานขันธ์คือรูป 2. เวทนูปาทานขันธ์อุปาทานขันธ์คือเวทนา 3.สัญญูปาทานขันธ์อุปาทานขันธ์คือสัญญา 4. สังขารูปาทานขันธ์อุปาทานขันธ์คือสังขาร 5. วิญญาณูปาทานขันธ์อุปาทานขันธ์คือวิญญาณภิกษุทั้งหลายอุปาทานขันธ์5ประการนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญสติปัฏฐาน4ประการนี้เพื่อละอุปาทานขันธ์5ประการนี้แลละถึงอุปาทานขันธสูตรที่4จบ5โอรัมภาคิยสูตรว่าด้วยโอรัมภาคิยสังโยชน์ภิกษุทั้งหลายโอรัมภาคิยสังโยชน์สังโยชน์เบื้องต่ำ5ประการนี้โอรัมภาคิยสังโยชน์5ประการอะไรบ้างคือ 1. สักกายทิฏฐิความเห็นว่าเป็นอัตตาของตน 2. วิจิกิจฉาความลังเลสงสัย 3. ศีลปตะปรามาสความยึดมั่นศีลพรต 4. กามฉันทะความพอใจในกาม 5. พยาบาทความคิดร้ายภิกษุทั้งหลายโอรัมภาคิยสังโยชน์5ประการนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญสติปัฏฐาน4ประการนี้เพื่อละโอรัมภาคิยสังโยชน์5ประการนี้แลละถึง